Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 23-ն է, օրը 4-ը 7 դիմը, ծրագիրը ինչպես միշտ հայեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Ծմակահողցի քնարիկ տատը Արցախյան պատերազմի տարիներին ծանր փորձությունների միջով է անցել։ Նա ցանկանում է եղածը թողնել անցյալում եւ խաղաղապրել։ Իր անվանակցի հետ քնար բաբայանն է զրուցել։ Ֆրանսիական օրեր Արցախում փառատոնի շրջանակներում Արցախում են Ֆրանսիայի ազգային ժողովի падգամավորներ, տարբեր քաղաքների ղեկավարներ, մշակութային, քաղաքական ու հասարակական գործիչներ։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը, նա զրուցել է նրանցից մի քանիսի հետ։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր մեր եթերաժամին տեղ ունի ասույթներ Էջա։ Օրվա եթերաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Չնայած պատերազմից անցել է ավելի քան 20 տարի, Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող գյուղից 86-ամյա քնարիկ տատը այսօրվա պես հիշում է, թե ինչպես 1992-ին թոռների հետ Մազապուրս փախան Ստեփանակերտ։ Խոխի քերքը դա խոխի չէ։ Միշավոյնը մշկրնի կապած, հացերինի տված մաչը։ Ծմակն էր քինամուկ, դե թեղ չկչնաչի դա կածանա քինամուկ, բերդը ճուշկի քան ճուշկիկ։ Դա ենիմ գյուդը ուար, կաչաղակա բերդըն կլխավը, յասուցա դյուջա, լավ, դեղա վանքը կացա ծմակն ուեր մի գել։ Այդ մարդը ուար պտա հալա մեզ կուլուտակ ասկացած են ծմակում, տարա երկալ է տարա, չմեկիլ էլ հելա ձեքը միշիրներ ասել, ախրը սետ կայա, սուն կայա, տա երկալ է տարա թուշտը, վախե մեկ լավը կնակա, վախե մեկ ույրիկ մայրիկ լավը կնակա, տարա դուս կալար աստուս պահե նրա, յուրաստոն, մեր տանը նմաստի, երկյա տոնը, Մահրմանը բար ու իրանքը գյուրուն տանիքն։ Իրան հասկցեցել, դե կարմը քացոտ էին, աչքան քնանով գերակ, բխներ ասել կարմը քացոտ։ Քնարիկ տատը խոստովանում է, որ տարիքի հետ մոռացել է իրենց օգնող մարդու անունը, բայց նրա լավությունը երբեք չի ջնջվի իր հիշողությունից։ Մաշին փռնալ ղարկա Ստեփանակերտ, Շերուկես, ստեղ քնան դե քնան պարիկամ պանոտո զորավ դեղացել դեղել Միգել անցը քացակացավ Ստեփանակերտ առանցքերի մոլի ծմրնի Շերի քնան իշին քլալեն դեղ ճաղը կնալի չիրեկը դուսկելես ճուկտուկնելի Ինչ օրեր են քաշա ընդեղան եկավ Միգնորից քաղաքը փետեն որտեղ իրային տան զորքի մին падվալը 20 հոգին դեղ խոխամ սկուճի Բայց ընդեք շերը պահում արդ, հենցիք խոզերին ինի տարացում դեղ, չիրեքը երկանիմ էլ հայտահիրան են տամստեր կտորում ընդեք կտորում, դե մեր բախտախր վիճակ մալավ սաղիք պարձան, ես մնալամ ու սինի սալայլ, հեյվանալան մայց ընդեղ զորգի ընդե պարիկամով, տեղալալ ընդե պհելիսին կլալ, խոխեք սկրվում նդլալ, հորներս, մինդասյան ստեղնլալ, բանակեն հետեպի է դաչատնելիս, Համակինելիս հարցնես տղաս մնացալան թորներս էլեն նրա կրվում։ Երկուսեն նրանլենդեղ մինի աղջիկան աղջիկանս խոխիկնելին դեղանն նրա կրվում մարտի։ Մինի բանակում նա կրակին դա Գերմանիա մահացավ իմ խոխած։ Էմեն գետ չակո խավասկացած ստեղ սկսում կրեվը։ Զրուցակիցս պատմում է, որ գյուղից հեռանալուց հասրել են միայն հագուստ եւ ալյուր վերցնել։ Միներ կողնամ տնք երկալալ մերկինյանի, Միգել մխրը ալեր պյանալալ, տանք երկալալ տարահում դեղ, արհանցոտ դեղ յոլակինը, աղջի գսել ալալին դեղ ախրի կմյանալ մխրի մեջ, էլ համուկա չինք մեր դարդի կաշալ ասամ սեմատակը, թաքի խոցում իմ պետ չինք։ Երկու պատերազմ տեսած քնարիկ տատը խոստովանում է, որ չնայած մեծ հայրենականում էլ հարազատ եղբորն է կորցրել, այնուամենայնիվ Ղարաբաղյան պատերազմի ցավն ու կորուստը ավելի մեծ էր։ Մինը շկրնեց տեսալ չեմ, սկացալ են, գնացալ ենք մար կրևա, ախրախ, ախպերս մնացալ անդեղ կրվումը, տեղն է չինք գնացալ են կրվամը, դես մինը սել գնացալ աղ, իր խոխաս էլ գնացալ ատ կրվումը, մինը ստեղել ես մինը սպիրավորվալա, գահանջ 86-ամյա քնարիկ տատի ցանկությունը միայն մեկն է, եղածը թողնել անցյալում ու խաղաղ ապրել։ Հաչանքը մանում ստուտեն աստուտ աղջել խաղանի։ Դե հինչու լալալալալալա, հանացոր ասետինի հաղաղոթյունիրի, ես մենգի երտասարդությունը լավապնել։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Սա վերարկուն է, սա մեր քաղաքն է մեր թատրոնում Հենց այստես էլ ապրում ենք մեր սիրած քաղաքում Հենց այստես էլ ապրում ենք մեր սիրած քաղաքում Հենց այստես էլ ապրում ենք մեր սիրած քաղաքում Եթերում աշնանային ուրախ եւ բարձր տրամադրությամբ կարծիք հաղորդաշարն է մեզ կարող եք լսել երկու շաբթից ուրբաթ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Ֆրանսիական օրեր Արցախում փառատոնի շրջանակներում Արցախում են Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորներ, տարբեր քաղաքների ղեկավարներ, մշակութային, քաղաքական ու հասարակական գործիչներ։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը, նա զրուցել է նրանցից մի քանիսի հետ։ Դժվար է այնքան վառ ու պատկերավոր ընկալել եւ բացատրել այն հանգամանքը, որ հայկական լեռնաշխարը հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի ժողովուրդների նախահայրենիքն է։ Որքան երբ Արցախում հյուրընկալված ֆրանսիացուց լսում ես, որ ինքն իրեն այստեղ տանու մարդ է զգում։ Օրերս ֆրանսիական օրեր Արցախում փառատոնի շրջանակներում Արցախում էին Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորներ, տարբեր քաղաքների ղեկավարներ, մշակութային, քաղաքական ու հասարակական գործիչներ։ Նրանց թվում էր նաև Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության խմբի նախագահ, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոժբլուանը, ով մի առիթով նկատել է, որ իրենց ազատասիրությամբ արցախցիները ֆրանսիացի ժողովրդի լավագույն ավանդույթների համախոհն են դարձել։ Երբ ստեղծվեց բարեկամության շրջանակը, դժվար էր պատկերացնել, որ կարճ ժամանակ անց այնքան կխորանան ջերմ փոխհարաբերությունները, որ ֆրանսիական մեկ կամ երկու քաղաքապետերի փոխարեն Արցախ կժամանեն մի շարք քաղաքների ղեկավարներ ու ներկայացուցիչներ, ովքեր հաստատակամ են բարեկամ արցախցիների հետ համագործակցություն հաստատելու հարցում։ Այս պահից սկսած մենք ավելի մեծ պատասխանատվություն ենք ստանձնում, քանի որ բացի ստորագրություններից պետք է նաև բովանդակություն հաղորդել համագործակցության վերաբերյալ տեքստերին, եւ մենք իրավունք ունենք հիասթափեցնելու Արցախի ժողովրդին, նշում է Ֆրանսուա Ռոժբլուանը, հավելելով, որ ուրախ ու երջանիկ է Արցախում գտնվելու համար։ Ոչ միայն ես գոհ, այլ նաև շատ երջանիկ։ Երկու տարի առաջ, երբ մենք Ֆրանսիայում լրագերկացությամբ միասին ստեղծեցինք բարեկամության շրջանակը, ես չէի կարող պատկերացնել, որ երկու տարի հետո Ֆրանսիայի 8 քաղաքների քաղաքապետերը եւ մեր պատվիրակությունները կայցելեն Արցախ միաժամանակ 8 քաղաքներ, որոնք բարեկամության համաձայնագրեր չգրել են ստորագրել Արցախյան համայնքների եւ Արցախյան քաղաքների հետ։ Իհարկե, շատ գոհացուցիչ նախաձեռնություն է, բայց մինչև հիմնումը Արցախում ֆրանսերեն լեզուն դասավանդել ու ցուցանվել է այդպիսի մի կազմակերպության կողմից, ինչպիսին է ԵՍԵՓ-ը։ Այս պահից սկսած մենք էլ ավելի մեծ պատասխանատվություն ենք ստանձնում, որովհետև ստորագրություններից անդին պետք է նաև բովանդակություն հաղորդել այդ ստորագրած տեքստերին, և մենք իրավունք ունենք հիասթափեցնել Արցախի ժողովրդին։ Մեր առջև մեծ չելենջ է դրված, ես վստահ եմ, որ այդ չելենջը հաղթահարելու ենք։ Երբ որ ես Արցախում եմ, ես ինչպես ինքն տանը գեծ Արցախը, գեծ Ֆրանսիան։ Դեռևս անցած տարվա հոկտեմբերին Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը եւ Ֆրանսիայի Բուրգ-լե-Վալանսի քաղաքապետ Մարլեն Մուրիեն երկու քաղաքների միջև ստորագրել են բարեկամության հռչակագիր, որի նպատակը երկու քաղաքների միջև հարաբերությունների զարգացմանը, համատեղ ծրագրերի իրականացմանը նպաստելն է կրթության, մշակույթի, սպորտի, առևտրի եւ տեղական կառավարման ոլորտներում։ Ոչ Ադրբեջանի հարուցած տարաբնույթ խոչընդոտները եւ ոչ էլ տխրահարճակ, այսպես կոչված սև ցուցակը չեն կանգնեցրել Բուրգ-Լե-Վալանսի քաղաքապետ Մարլեն Մուրիեին կրկին Արցախում հյուրընկալվելու եւ արցախցիների ջերմ ընդունելությունը զգալու համար։ Մարլեն Մուրիեն վստահեցնում է, որ այսուհետ եւս Բուրգ-Լե-Վալանսի քաղաքապետարանն իր աջակցությունն է ցուցաբերելու Արցախի ճանաչմանը նպաստելու գործում, կազմակերպելով մի շարք միջոցառումներ նվիրված Արցախին։ Պատերազմում հաղթանակած ու ազատասեր Արցախն արժանի է ամենայն աջակցության, հրաշալի երկիր է, որը գիտի արժանին մատուցել իր բարեկամներին, նկատում է Մուրիեն, ով անչափ հուզվել է Արցախում լսելով իրենց պատվին հնչած Ֆրանսիայի ազգային հիմնը Մարսելյոզը։ Moi également, je suis très heureuse d'être ici pour la deuxième fois, puisque je suis venue déjà l'année dernière pour signer la charte d'amitié avec la ville de Chouchi. Ես շատ ուրախ եմ ինել երկրորդ անգամ Հայաստանում, արդեն եղել եմ Հայաստանում անցյալ տարի եւ պայմանագիր եմ կնքել Շուշիի հետ։ Առաջին մենք որ պայմանագիր ենք կապել Շուշիի հետ եւ կցանկանայինք խորացնել մեր ընկերական կապերը։ Մենք խնդրել ենք այդ առումով մեզ աջակցություն ցուցաբերել Բուղլե Վալանսի քաղաքապետարանից օգնություն կցուցաբերվի, որպիսի միջոցառումներ կազմակերպի։ Քանի որ դուք կարողացել եք հաղթահարել պատերազմը եւ կարծում եմ սա այն ազգն է, որին պետք է աջակցություն ցուցաբերվի։ Շատ սիրալիր մարդիկ կան այստեղ։ Մենք շատ ջերմընդունելություն ենք ստացել նրանց կողմից։ Շատ հուզվեցինք, երբ լսեցինք մեր ազգային հիմնը՝ «Մաքսեյեզը»։ Պատմությունը դեռ նոր է սկսվում եւ կարծում եմ, որ մեր կապերը ավելի կխորացնենք ապագայի համար։ Et que nous établirons encore des échanges pour le futur. Là, l'histoire ne fait que commencer. Ֆրանսիայի Բուրգլե Վալանսի քաղաքապետի կարծիքն էլ Ադրբեջանի սև ցուցակի մասին համընդհանուր է ֆրանսիացի բոլոր հյուրերի համար, ովքեր ամենևին էլ անհանգստացած են դրանից եւ հետայսու էլ կշարունակեն իրենց բարեկամական հարաբերություններն ամրապնդել ու խորացնել Արցախի հետ։ Je n'ai pas peur parce que je suis déjà sur la liste. Ես արդեն սև ցուցակում եմ գտնվում Ադրբեջանի եւ դա ինձ բոլորովին չի վախեցնում եւ նույնիսկ այս տարի եւս մեկ անգամ ժամանել եմ այստեղ։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանի Գնովիկովը։ Կարծիքն է եթերում այսօր սեպտեմբերի 23-ն է, օրը 4:07 տեղական ժամանակով 15:50 ռոպե։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր մեր հրաժամին տեղունի հասույթները ջա։ Անարդարություն, արդարություն։ Տեսնել անարդարությունը եւ լրել նշանակում է անձամբ մասնակցել դրան։ Եղիր արդարամիտ եւ երջանիկ կլնես, Ժան-Ժակ Ռուսո։ Արդարամտությունը ընկերության կշերքի նշանն է Համան։ Արդարամտությունը բոլոր առաքինություններից բարձրագույնն է, Ցիցերոն։ Արդար է կոչվում այն մարդը, որը բոլոր էակների նկատմամբ հավասարապես անաչառ վերաբերմունք է ցուցաբերում, Դավիթ Անհախտ։ Ակատները հույսը դնում են արդարության վրա, հարուսները յոլա են գնում անարդարությամբ, Բրեխտ։ Մեկը ծնվում է Արծաթե Գթալը Բերանին, մյուսը Փայտե Շերեփով, Գոլդսմիթ։ Արդարությունը ճշմարտություն է գործողության մեջ, արդարությունը թույլի իրավունքն է, Ժուբեր։ Որտեղ չկա արդարություն, չկա նաև ազատություն, իսկ որտեղ ազատություն չկա, արդարություն էլ չկա, Զայմե։ Արդարությունը բոլոր հասարակական առաքինությունների հիմքն է, Հոլբախ։ Արդար թագավորը շնացնում է աշխարհը, իսկ անօրենը կործանում, Արիստակես Լաստիվերցի։ Արդարություն, ահա առաքինությունը մեծ հոգիների, Պլատոն։ Բարի լինելը շատ հեշտ է, արդարացի լինել, ահա թե ինչն է դժվար, Վիկտոր Հյուգո։ Արդարացիության չափանիշ չի կարող լինել ձայների մեծամասնությունը, Ֆրիդրիխ Շիլլեր։ Արդարությունը պետք է ուժեղ լինի, իսկ ուժը պետք է արդար լինի։ Արդարությունն առանց ուժի անօգնական է, ուժն առանց արդարության բռնակալ, Բլես Պասկալ։ Արդարները հավիտյան են ապրում։ Արքայությունը կերակուրում բելիք չէ, այլ արդարությունն ու սրբություն, Ղևոնդ Ալիշյան։ Որպեսզի մարդիկ սիրեն արդարությունը, պետք է նրանց ցույց տալ անարդարության հետևանքները, Ադամ Սմիթ։ Արդարացի կարող է լինել միայն նա, ով մարդկային է։ Շատ վտանգավոր է արդար լինել այն հարցերում, որոնցում անարդար են աշխարհի սզորները, Վոլտեր։ Հոստացանք լինել հավերժություն եւ այս աշխարհում խենթ մեր սրտերում սուրտ մշուշ տախից պատել է իմ հոգի ցավուտան ջանք լալիս է սիրտեին վերադարձի ուսերից պարգևի մի փախչիր իմ Ես չեմ կարող տեսնել, ոչ լույս, ոչ ծվեր, միայն թե որ դու գաս, փարվես կրծքիս, լույսը բացվի հոգուս, քեզ կտեսնեմ իմ լույս, թույլ տուր քեզ սիրել, իմ սերը քեզանով անմահացնել, աչքեր միշտ փայլել, կյանքով լցվել, See Սիրելի ռադիոսոներ, կարծիք հաղորդաշարն է եթերում օրվա մեր հանդիպումը ամփոփային կուրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Արման Ֆիզոն, ֆրանսիացի ֆիզիկոս, Ռոբերտ Բոշը, գերմանացի ինժեներ, ստեղծել է կայծահարման մոմը, Ջոն Օրը, անգլացի կենսաբան, խաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Գևորգ Ջալաշյանը, ռուսաստանցի ասրակական գործիչ, լրագրող, պատմաբան, լեզվաբան, Միրոն Մերժանովը, ռուսաստանցի ճարտարապետ, Յարոսլավ Սեյֆերտը, չեխ բանաստեղծ, գրող, լրագրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Կլիֆորդ Շալը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ալեքսանդր Հարությունյանը, հայ կոմպոզիտոր, դաշնակահար, Միկի Ռունին, ամերիկացի կինոդերասան, Ջոն Կոլտրեյնը, ամերիկացի ջազ սաքսոֆոնահար, Վերներ Բաշվերդը, գերմանացի ավտոկոնստրուկտոր, դոկտոր Գրիգոր Ավակյանը, հայ աշխարհագրագետ, Իվան Կրասկոն, կինո և թատրոնի ռուս դերասան, Ռեյ Չարլզը, ամերիկացի բլյուզ, ջազ երգիչ, դաշնակահար, Էդվարդ Նադրինսկին, ռուս հեռուստահաղորդավար և գրող, Ռոմի Շնայդերը, գերմանա-ֆրանսիացի կինոդերասանուհի, Խուլիո Իգլեսիասը, իսպանացի երգիչ, Գրիգոր Գերդուշյանը, ռուսաստանցի ռեժիսոր, դերասան, սցենարիստ, Պատրիկ Ֆիորին, ծագումով հայ-ֆրանսիացի էստրադային երգիչ։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 23-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։